digitális talk show mindenkinek itt a Netidők. Azzal kezdjük ma este, hogy a Facebook és a Google hatalmas nagy háborúba kezdett. Ez önmagában nem olyan nagy újdonság, csak az a fejlemény, amire alapozva írják a portálok, hogy a Facebookot az USA-ban már többen látogatják, és a Google titokban egy közösségi oldal fejlesztésébe kezdett. Na, mit szóltok? Sőt, nem úgy, hogy kezdett, mert kezdett már jó ideje, mindjárt megjelenik. Tehát itt gyakorlatilag a küszöbe állunk, és bármelyik pillanatban elindulhat a nyilvános beta tesztelés. Ez a közösségi oldal egyébként, a YouTube is ilyen szempontból, és az ma ott van a Google-nél. Az a baj, hogy az nem látszik a rádióban, ha az ember cinikusan próbál nézni, mert azt próbáltam az előbb. Fogalmaz cinikusan. Hát ez egy teljesen egyértelmű dolog volt. Tehát aki ezen meglepődik, az nem tudom, ritka állatfajta lehet. Tehát az Google bármit, amit csak lát a világban is működik, és jó, azt ő megpróbálja a maga képére formálva létrehozni a Google birodalmon belül. Vannak sikeres próbálkozásai, vannak kevésbé sikeresek, de gyakorlatilag, ha holnap után mi ketten kitalálnánk a csillió dollárt hozó sminkelő programot, akkor egy év múlva Google biztos, hogy bejelentene egy sminkelő programot. Vagy aztán megvenne bennetek. Na, az se rossz. Tehát csináljunk egy sminkelő programot, Google megvesz, és elmegyünk Hawaii-ra. És ahogy a múltkor megbeszéltük Andrással, vagy sikerül aztán nekik, vagy nem. Igen, mondjuk azért azt hozzá kell tenni, hogy hiába nagy cég a Google, és hiába áll gyakorlatilag kvázi végtelen erőforrása rendelkezésére, azért sikerül neki mellé nyúlni időnként. Láttuk ezt a Wave esetében, amikor egy 12 fős finn cég nyomja le a szolgáltatásba, hasonló szolgáltatásba a nagy Google. Tehát nem lehetetlenség egyébként, hogy ami kijön, az esetleg buktavári lesz, de másik oldalról meg nem lehetetlenség, hogy egy abszolút siker lesz. Gondoljunk bele egyébként, hogy a Google-nak az alapszolgáltatása, ez a kereső is nem elsőként jelent meg a piacon, hanem nagyon is sokadikként jelent meg, és mégis lenyomták az addigi piacvezetőt, például az AltaVista. Hát a Google-nek ugye a szolgáltatás az a keresés, de a Google meg a Facebook nem a közösségről szól, meg a keresésről, hanem a reklámról. Tehát és azért, a pénzről. És a pénzről szólt ez a két cég. Most az, hogy a két cég az gyakorlatilag kard ki kard megy egymással szembe, és gyakorlatilag mindenkivel szembe, és ne felejtsük el, még egyébként ebbe a játékban be fog szállni egyébként Steve Jobs is, ugye nem véletlenül ment a nagy szkanderozás, a AdMob nevű céget kiveszi meg ugye a mobil alkalmazásokra specializált reklámcég, és ugye lemaradt Jobs erről a dologról, ez kitiltotta az egyéb reklámozókat, megcsinálta az iAd nevű változatot. Ez nincs lefutva, valószínű, hogy a reklámpiacba tovább nőni csak úgy lehet, hogyha új szolgáltatásokat hoz be egyik is, meg a másik is. Máskülönben nem fog tudni nőni. Ez látszik egyébként, hogyha valaki lehántja a Google nevet erről a cégről, vagy a Facebook nevet a cégről, és tényleg csak a számait nézi meg a cégeknek, az eredmény kimutatást és mérleget, akkor látja, hogy bizony, tehát itt nekik növekedni kell, és annak egyetlen egy kiútja van, új piacokat szerezni, annak pedig ez lesz egy lehetséges terepe, ez a közösségi. Ami nekem még nagyon érdekes volt, és erről írnak a különféle cikkekben, hogy az alaptevékenység nagyon más a két cégnél, a Facebooknál, ami ugye alapvetően mégiscsak a közösségi kapcsolatokra építi a maga tevékenységét, a Google-nél pedig ugye a keresésekkel kapcsolatos találatokra és azoknak a tömegére. Mit gondoltok, hogy ezek a cikkekben olvasható előrejelzésekből mi az, ami bejöhet, ugye általában leteszik a voksot amellé, hogy ezért mégiscsak az emberi kapcsolatok lesznek az erősebbek ebből, tehát egy kicsit csugalják azt, hogy a Facebook lesz a nyert. Én ezt másképp fogalmaznám meg. Én úgy gondolom, hogy nem az emberi kapcsolatok, hanem a jobban megszólítható ember lesz a nyertes. Tehát az a cég lesz a nyertes, amelyik jobban meg tudja szólítani azt a felhasználót, amelyik nála található éppen, tehát akár Google, akár Facebook, akár Yahoo, akárki, teljesen mindegy, hogy hívják, aki jobban tisztában van a adott illetőnek a szokásaival, az ízlésével, mi adható el neki, mi nem adható el neki, mit érdemes reklámozni neki, mit nem érdemes reklámozni neki. Tehát aki jobban megismeri, az lesz a nyertes. Ezt egyelőre még nem tudjuk, a Facebook tűnik jobbnak ebben a pillanatban, de hát még van hova fejlődni mindkettőt. Hogyha megnézzük egyébként, tehát erre vannak azért számuk mindenhonnan, maguk a cégek is publikálnak ilyen adatokat, hogy melyik fajta reklámnak ugye milyen targetálása van, tehát milyen találattal jut el ahhoz az érzékeny fogyasztóhoz, aki egyébként, akit érdekel is a reklám. Tehát nem az egyik fülénbe, másikon ki a reklám, hanem valóban valami esemény is kapcsolódik hozzá, megnézi a reklámot, mert egyébként érdekes módon az utóbbi időben a rákattintások pont a reklámokra azok nagyon csökkennek, és megint jönnek vissza megjelenés alapú reklámok, hogyha nézzük ezeket a statisztikákat, és ezek mérhető eredményt hoznak, például egy brandet, vagy egy márkát, ugye, hogyha föl akarnak hozni, föl akarnak fejleszteni, akkor megjelenés alapú reklám, nem is kell rákattintani, de mérhetően megnő az ismertsége annak a márkának, hogyha így reklámozni. Azért hozzátenném, hogy a vállalati szektorban igen élénken tapasztalható az, hogy az úgynevezett social media, ami ugye Facebook, Twitter és itt tovább, óriási növekedést tapasztalhatunk ezen a téren, hiszen ma már nincs olyan vállalat, akinek nem nincs saját Facebook közössége, aki nem akar a Facebookon szintén hirdetni, és egyfajta imásteremtéssel mindenki ott van a Facebookon, tehát ha le kell tenni valaki mellé a szavazatot, az valószínűleg inkább a Facebook lenne ebből a tekintetből. További szavazatok, Balázs, Ági? Hát én nem értem a szavazatok lényegét, tehát nem tudjuk még, hogy mit tesz le a Google az asztalra. A Google most akar csinálni egy Facebookot saját magának, hogy milyen szolgáltatások lesznek benne, hogy fog kinézni, tetszeni fog-e vagy sem, ez majd kiderül 2 hónap múlva, hogyha már kipróbáltuk. Azt mondod, hogy elég erős az oroszlán, hogy akár a másik oroszlánt legyőzze. Hát óriási hátrányban van nyilván a jelenlegi már több éve futó és egy jól kialakult, kiforrott Facebookkal szemben, de hát, hogyha nem volna értelme, akkor valószínűleg nem vágnának bele, vagy nem csinálnák. Igen, de lássuk azt, hogy akkor a Google-nek lesz egy közösségi portálja és egy keresője, míg a Facebooknak ugye egy közösségi portálja van. Érvek és ellenérvek, meglátjuk, hogy mit hoz majd a jövő ebben a háborúban, ami adott esetben nem csak 2 szereplős, hanem lehet, hogy 3 szereplős lesz. Ingyen hívható az Egyesült Államok, ennek internetes módjáról az elején hallhatunk a ma esti hírsziporkákban Dragon Györgytől. És napi 46 milliárd e-mailt küld ki a világ legnagyobb zombi hálózata. Mégis megvalósulhat a papírmentes iroda, jönnek a vállalkozásoknak szánt szolgáltatások, erről beszélgetünk Szakonyi Andrással. Aztán egy igazán jó nyílt forráskódú megoldást javasol a dokumentumok biztonsági mentésére Borek András. Amit csak egyszer tárolunk, azt előbb-utóbb el is vesztjük, ha csak nem csinálunk biztonsági mentést. Újabb jogi esetünkben Dudás Ágnes beszél arról, hogy eladható ugyanaz online játékszoftver is, de nem sok értelme van. Végül igazi ablakvarázslat a mai PCT-ben Spányi Balástól. A Windows 7 két újdonsága jobb kivitelben XP-re, Vista-ra és Windows 7-re is. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Hát akkor az Asztal Társaság bemutatása következik. Dudás Ágnes, digitális jogászunk, jó estét! Jó estét kívánunk! Mellette Dragon György hírsziporka mesterünk. Maximális tiszteletem. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! És mellette Spányik Csetmen Balázs, a PCT rovatunk vezetője. Szép estét kívánom! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, Szakonyi Andrást, aki az Iron Mountain magyarországi ügyvezetője, illetve a közép-európai vezető is, ugye? Így van, köszönöm szépen a lehetőséget, jó estét kívánok! És nem sokára beszélgetünk majd arról a témáról, ami a vállalkozások számára lehet nagyon praktikus, hasznos, és nem csak az Iron Mountain foglalkozik, ezzel mások is, úgyhogy önmagában a téma is érdekes lesz számunkra, de előtte hírsziporkák Dragon Györgytől. És akkor kezdjük Dragon Györggyel azzal a témával, amiről egyébként már tényleg nagyon régóta szó van, több mint 10 éve, hogy interneten keresztül is lehet majd telefonálni. És íme, most itt van egy akció. Bólogatok. A helyzet az, hogy lehet most is telefonálni, tehát van itt egyrészt ez a nagyon híres és neves és sokak által használt Skype nevű kiváló VoIP program, hogy szép magyarosok, Voice over IP. Emberi hang az internetes hálózaton. Gyakorlatilag hang az internetes protokollon keresztül. Igen. Másrészt vannak alternatív megoldások is, tehát nem csak a Skype van, hanem még akár egy Messenger Live-on keresztül, vagy akár más programokon, amelyek kevésbé ismert. Tehát elég sok lehetőség van. Széles sávon keresztül ez már megy. Az igazán nagy kunsztot ebben ugye az jelentette, amikor a Skype bevezette a Skype Out szolgáltatást, aminek az volt a lényege, hogy be kell fizetni előre bizonyos összeget, és ezt le lehet telefonálni, igazi telefonszámokat lehet vele fölhívni. Tehát mondjuk az én unokatestvérem Bostonban lakik, őt fel tudom hívni a mobilján, vagy fel tudom hívni az otthoni kábeles telefonszámán, mindezt a Skype-im előtt ülve. Ezt is tudják már egyre többen ezt a szolgáltatást, tehát gyakorlatilag ez se szenzáció. Ami viszont most a szenzáció az az, hogy a Google ismét előre akar nyomulni egy másik területre, ahol még nem volt, tehát nem elég, hogy ők például szeretnének esetleg Facebook babérokra törni. Már telefoncég is lesz. Hanem például Skype-i babérokra is szeretnének törni, ugyanis képzeljétek el, hogy évvégéig ingyenesen hívhatóvá tették az Egyesült Államokban és Kanadában található földi telefonszámokat a Google Voice-on keresztül. Ez azt jelenti, hogy ha bemegyek a Gmail postafiókomba, és ott kiválasztom a Voice feliratot, gondolom magyar fordításban hang lehet, nem tudom, mert én az angolt használom, akkor egy kis segédprogram letöltésével már is képes vagyok arra, hogy felhívjam az unokatestőrömet Bostonban az otthoni telefonszámán, úgyhogy ez egy filérembe nem kerül az év végéig. Tehát tegyük hozzá, hogy felhívhatnád, ha ez a szolgáltatás elérhető volna Amerikán kívül. Ez a szolgáltatás ez terjed folyamatosan, tehát ez elkezdték Amerikán belül ezt a szolgáltatást, meg Kanadán, és ez szépen országról országra haladnak. Itt a hír szerint már Magyarországon is elérhető, lévén ez egy magyar hírportálról származik, akik tesztelték is, most itt direkt nem említem őket, hogy kikről van szó. Tesztelték is, és rájöttek egy zseniális dologra. Felhívták ennek a szolgáltatásnak segítségével a Microsoftnak a segédvonalát, ahol Amerikában. egy hangfelismerő program működik, és képzeljétek el, a Microsoft hangfelismerő programja nem ismeri fel a Google szót. Vajon miért? Nem véletlen. Szóval kevésszer emlegetett szó biztos. Lényeg, ami lényeg, hogy most már az utóbbi napoktól kezdve Magyarországról is elérhető. Magyar, brit, német vezetékes számok 4,4 forintért hívhatóak ezen a szolgáltatáson keresztül percenként. Mobil számoknál 40-120 forint egy perc. Ez egyébként a Skype-nál is jóval drágább volt. A dologban az igazán problémás, hogy ugye a Skype most próbálna tőzsdére menni valamikor a jövőben, hogyha kapnak egy ennyire tőkeerős és erős ellenfelet, ez bizony gondokat okozhat nekik. A másik gond pedig, hogy hát egy újabb szeletet lehet neki hasítani az internetes globális tortából, ami a Google-ökhez kerülhet, ami hát növelheti az ő nagy testvérmi voltukat. Ha most itt lenne Tücsi, akkor már biztos így fenni a fogát, hogy ho-ho. Én nem is a Skype-ot síratnám, hanem gyakorlatilag a mobil szolgáltató cégeket. Ugyanis, hogy megnézzük a trendeket, akkor tőlünk nyugatabbra nagyon hódítanak az ilyen korlátozás nélküli, vagy korlátlan díjcsomagok, amelyek bizony versenyképesek már előfizetési díjban a földi DSL, vagy kábelnetes. Tehát a mobilnetes hozzáférés. Hozzáférést. És bizony ezeknek az alkalmazásoknak megvan egyébként már az okostelefonos kliensük is. De gyakorlatilag előállhat az az eset, hogy a mobil szolgáltatóm az gyakorlatilag a last mile szolgáltató lesz, mint a földi vonalon, ugye, aki csak azt a darab madzagot adja, és a hozzáférést, mert a telefonszámom az már egy vagy két telefonszám lesz, ami univerzális telefonszám. De nagyon cudarvilág jön egyébként, szerintem egy 3 éven belül itt a mobil szolgáltatókra. Csak egy kérdés, hogy általában Amerikában a földi szolgáltatóknak is egy unlimited perc van általában előfizetve, tehát ott is van lehetőség telefonálni. Ilyen szempontból nekik is ez komoly versenytársat jelent. Én mondok egy egyszerű példát, hogyha én a Deák térre kimegyek, és leülök az én okos telefonommal, és telefonomból bepütyögöm azt, hogy 001, stb. Felhívok egy amerikai számot, az kemény forintokba fog nekem kerülni. Ezzel szemben, ha internetes kapcsolatomon keresztül, ami mondjuk egy havi 3000 forintos, fogjuk így föl. Nem is tudod túlélni. Elindítom a programot az okostelefonomon, és azon keresztül hívom fel ingyen ugyanezt a 001-et. Ettől kezdve a szerencsétlen szolgáltatóm egy kanyi buznyákot nem fog látni ebből a dologból, viszont én ugyanúgy fogok beszélgetni azzal az amerikai emberkével, ameddig csak akarok. Tehát itt erről van szó, hogy érthető legyen. Na, azért én annyira nem sajnálkoznék. Ez most egy akciónak tekinthető gyú, vagy innentől kezdve egy folyamatos szolgáltatásá válik? Én úgy gondolom, hogy egyrészt terhelni akarják a szerver parkot, hogy mire képes és mennyire képes elviselni ezt a hirtelen most feltámadó érdeklődést, mert ez egy nagyon jó tesztnek felfogható. ez a dolog, és minden ilyen szolgáltatás elején szerintem egy ilyen stressztesztnek hívják ezt, amikor így hirtelen ráengedik a nagy mennyiségi felhasználót a rendszerre. Ez egy nagyon fontos dolog, így jól be lehet kalibrálni majd, hogy körülbelül, ha ez élesbe fog menni, akkor miről is lehet szó. És mivel ingyenes, így senki egy szót nem szólhat, tehát eldobja a vonalat, hogy mit tudom én, nem sikerül a hívás, hát bocs, hát most még csak ingyenes, meg béta, meg tesztfázis. De gyakorlatilag ebből ők fel fogják tudni azt is mérni, hogy körülbelül mekkora felhasználói bázisra számíthatnak a jövőben, tehát ez mindenféleképpen egy nagyon jó teszt. Nekünk pedig a felhasználóknak, hogyha van versenytárs, aki még lejjebb viszi az árakat, az csak egy jó dolog. Beszéltünk eddig jó sokat a Google-ről, meg a Facebookról is. A verseny semlegesség jegyében említsük meg a Microsoftot, bár őket is említettük, de pont amiatt, mert láthatóan ők is valamit akarnak ebben az egész internetes versenyben. Igen, a mai naptól kezdve hivatalosan is átvették a Yahoo keresőjét a Microsoftosok. Biztos emlékeznek a hallgatók, hogy annak idején mi a két cég házasságáról beszéltünk, nem két fillérbe került a történet. Nem úgy van, hogy a Bingnek a motorja megy, vagy a Bing találatait adja vissza a Yahoo? Pontosan, tehát mától kezdve, amikor, tehát a külső felhasználó nem lát semmi különbséget látozást. Gyakorlatilag, tehát beírja, hogy yahoo.com, vagy hogyha a böngészőjében be van állítva a keresőmezőbe a Yahoo, akkor gyakorlatilag szinte ugyanazt fog tapasztalni. Keres valamit, és lesznek találatok. De gyakorlatilag a Yahoo kereső motorja megszűnt működni, és a Bing keresi ugyanazokat a kereséseket. Tehát ha a Bingbe írunk be egy kereső szót meg a Yahoo-ba, ugyanazt az eredményt fogjuk kapni szép magyarosan. Tehát a Yahoo mögött most már a Bingnek a motorja tevékenykedik. Összesen 28%-ot birtokol így már a Bing a keresőpiacból, ami azért nem rossz eredmény, ahol a Google 66%-os részesedéssel piacvezető. Ha megnéznénk ezeket az arányokat mondjuk egy évvel ezelőtt, azért biztos, hogy vesztett a Google nem ezt keveset. Ezt a Bing nagyon erősen feltört az elmúlt egy évben. Nagyon érdekes, hogy főleg az Egyesült Államokban, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy ott erőteljes Microsoft kedvelő népek léteznek, vagy jó a marketing. Nem tudom eldönteni, nem is vagyok amerikai piackutató. Lényeg, ami lényeg, hogy a világnak ezen a felén kevésbé népszerű. Talán azzal most, hogy a Yahoo is Bing motorral megy, talán itt is többen fogják használni. Hát nálunk inkább a Yahoo helyett még mindig a Google az, ami igazán a népszerű. Még egy hírt meséljel nekünk, azért is, mert engem érdekel mindig, hogyha a számítógépes játékok világa valamilyen módon összekapcsolódik a politikával. Már pedig itt ez történt egy játékkal. Hát igen, éles kirohanást intézett a brit védelmi miniszter Lion Fox, az egyik legsikeresebb videójáték sorozata Medal of Honor legújabb októberben megjelenő része ellen. A Medal of Honor az egy FPS játék. A dolognak az a lényege, hogy tálibok az ellenfelek a játékban, tehát Afganisztánban játszódik ez az új rész, és nem is brit, hanem amerikai katonákkal vagyunk a játékban, tehát ezért furcsa nekem a dolog, bár ők nagyon nagy szövetségesek a két ország, mindenféleképpen ezt azért nagyon jól tudjuk. És a játékban van több játékos mód, ahol választhatunk tálib katonát is. Vagyis, hogy az ő szemszögéből harcolsz. Igen, tehát gyakorlatilag rengeteg ilyen játék létezik már, például az egyik legnépszerűbb a Counter-Strike-ot, úgy nevezték, hogy terroristák, meg mit tudom én, jó fiúk, most csak így mondtam. Kommandósok. Akkor van egy csomó játék, ahol németek vannak, meg szovjetek, meg németek, meg amerikaiak, ez sehol nem verte ki a biztosítékot, de most, hogy effektív lemerték azt írni, hogy ezek tálibok. Most ez, sokan választották őket. Erről még nincs adat, mert a játék még nem jelent meg. Tehát teoretikus történet. Teoretikus történet, októberi megjelenésről van szó, de önmagában az a tény, hogy a tálibok milyen embertelen, és most nem akarom őket megbántani, nekem semmi bajom nincs velük, de ez a bizonyos diplomata, vagy ez a miniszter, aki erről nyilatkozott, ő a sárga földig lehordta a tálibokat, hogy ezek milyen rossz emberek, és azt mondja, hogy ezekkel azonosulni egy videójátékban, hát ez borzalmas, és ez elképzelhetetlen, és ezt azonnal tiltsák be. Ha jól emlékszem, a tavalyi év során indult el az a folyamat, amiről most fogunk beszélgetni, hiszen még az előző kormány jelentette be, hogy a nyílt forráskódot kicsit hangsúlyosabban beengedik az állami folyamatokba, és most az új kormány is folytatja ezt a folyamatot, Borek András. Igen, egész pontosan, ugye tavalyi év december vége felé hozott a parlament egy nagyon fontos döntést, ami egyébként a nyílt szabványoknak a kötelező használatáról szólt az államigazgatásban, és hát a kapcsolódó fontos nagy szolgáltatásoknál. Ugye ez egy hatalmas előrelépés volt a korábbi, hogy mondjam, ilyen zárt gondolkodáshoz képest? Nem is az, hanem még a szándékot sem nagyon lehetett látni, hogy valamilyen módon egyébként lesz jövője ennek a szabad szoftveres mozgalomnak. Most pedig ugye szeptember 3-ától zajlott az Open Office konferencia, a 10. Open Office konferencia, aminek egyébként Magyarország adott otthont ebben az évben, és az egyik plenáris ülés a parlament épületében volt, ahol Nyitrai Zsolt államtitkár is tartott beszédet, és többek között kifejezte, hogy megnyitják a lehetőséget a szabad szoftverek előtt az állami igazgatásban, aminek ugye én nagyon örülök, és remélem, hogy ennek lesz egy hathatós kimenetele a valós életben. De csak, hogy értsük tisztán, hogy miről van szó, ugye te is pontosan idézted a szavakat, tavaly nyílt forrás kódúrendszerekről volt szó, most meg szabad szoftverekről. Jó. Hallgatók számára azért mondd el most is, hogy jó, van egy különbség, mert a kettő között azért van te átjárás, hogy a szabad szoftver az úgy szabad, ezt most nehéz lesz elmagyarázni, mert a szabad szoftver az úgy szabad, mint a sajtószabadság, vagy hát a szólásszabadság, és a ingyen sör. Ugye ez angolban a free kifejezés, ugye free software. Ugye úgy free, mint az ingyen sör, meg úgy is, mint a free speech, tehát a szabad nyilvános beszéd. Tehát ilyen módon kell értelmezni, hogy nem csak a programot szabad használni, hanem szabad változtatni, és szóljál bele nyugodtan. Jó, akkor egy kicsit pontosítani. Tehát igaziból az az alapvető különbség, tehát hogy van két modell, az egyik a Stallmani modell, ő használja ezt a szabad szoftver kifejezést, ez az egész szabad szoftveres kultúra. Bocsánat, ez egy név volt, Richard Stallman. Így van, már róla volt szó a műsorban többször. És ő határa, tehát úgy van, hogy a szabad szoftverek kategorizálásának 4 alapvető szabadsági feltétele van. Ezzel szemben van egy másik, hát nevezzük iskolának, az a nyílt forráskódú iskola, ott pedig 9 alapvető feltétel van, esetleg erre egyszer visszatérhetünk egy ilyen részletes összehasonlításra. Van elég sok átfedés a két terület között. Mi a lényeg, ezt mondjátok? Hát azzal ki lehetne tölteni egy műsor, térjünk erre vissza. Fogalmazunk úgy, hogy most ebben a kontextusban a szabad szoftver és a nyílt forráskódot, ezt mondjuk szinonímaként fogom használni. Igen, tehát hogy általában tehát a köznyelvben ezt szinonímaként használják, annak ellenére, hogy valójában nem teljes átfedés köztük, de egy átlagos hallgató nem tudja megkülönböztetni, mert nem is érdekli, hogy mi van mögötte. Akkor most feltételezzük azt, hogy szinonimálja egymásnak a két kifejezés. Milyen folyamatról van itt most szó? Hát arról van szó, hogy egy deklarált cél az, hogy ne csak a nagy, hogy mondjam, zárt gyártóknak a bizonyos alkalmazásai kerüljenek például közbeszerzés keretében ugye megvásárlásra, hanem legyen olyan lehetőség, hogy bizony nyílt forrású vagy szabad szoftverekkel kisebb beszállítók is labdába rúgjanak, ami egyébként funkcionalitásába teljesen megegyezik. És hát ennek kapcsán én elmélkedtem itt a dolgok folyásáról, hogy az oktatás az egyik olyan terület, amit talán érdemes kiemelten kezelni ebből a szempontból, ebből is meg egy stratégiai pontnak tekinthető ebben a folyamatban. Többféle szempontból, és ugye, ha felsőoktatást nézzük, akkor ott leginkább a fejlesztések és a fejlesztésekbe való bekapcsolás, vagy a tudományos munkákba való bekapcsolódásnak a lehetőségét jelenti ez, ugyanis ezek a fejlesztések, szabványoknak a kidolgozása, programoknak a fejlesztése teljesen nyíltan folyik, tehát bárki bekapcsolódhat a fejlesztésébe, egy nagy nemzetközi csapatnak vagy fejlesztői közösségnek lesznek a részei, akik bekapcsolódnak, viszont komoly tudományos elismertséget is tudnak ezzel maguknak szerezni ezek az emberek, nem beszélve, hogy a tudásukat is gyarapítják. Tehát mindenféleképpen fölnő egy olyan generáció, aki ezekbe belekapcsolódik, amelyik tudományos munkát végez, és a saját tudását is gyarapítja, tehát mindenféleképpen úgy hagyja el az iskolát az ember, aki ilyenekkel foglalkozik, hogy egy nagyon magas szintű általános tudást is magáévá tesz, amit egyébként lehet kamatoztatni később itt is, ott is, amott is, de mindenféleképpen fontos része az oktatásnak ez. Mostanában az államigazgatásban használnak egyáltalán szabad szoftvereket? Biztos, hogy használnak szabad szoftvereket. És ez általános? Az a baj, hogy nem általános egyébként annyira magyar. Jó lenne, ha általános lenne? Hadd mondjak pár példát. Tehát amit én tudok, és ahol szabad szoftvereket használnak, az például Szeged. Tehát a szegedi önkormányzat az teljesen átállt erre, és rengeteg pénzt megspóroltak azzal, hogy nem vettek olyan operációs rendszereket meg, amikre már nincsen szükségük. Tehát konkrétan volt egy konferenciót, el is mondták, hogy mi volt az átnevelése, úgymond az alkalmazottaknak, tehát hogy volt szépen lassan, folyamatosan hogyan álltak át, és egyáltalán nem okozott problémát ez az ügymenetben. Nyilván az az egyik mögöttes probléma, hogy pár gépet, mondjuk 2-3-at meg kellett tartani, mert vannak olyan nagy központi állami rendszerek, amik egyszerűen nem képesek mással együttműködni, csak egy bizonyos platformon futó szoftverrel. Nyilván hosszú távon abban kell gondolkodni, hogy ezt is ki kell majd váltani, de ők azt meg tudták csinálni, mondjuk 98%-ban kiváltották a gépeket, és volt pár dedikált gép, amire viszont csak egy-két licencet kellett megvenni. Ez az egyik példa. A másik, hogy ne csak innen induljunk ki, tehát hogy teljes München így működik, tehát hogyha Münchennek sikerült, akkor azt szerintem akárki meg tudja csinálni, tehát azért ez nem kicsi város. És a Münchennek egyébként most az Open Office konferencián tartottak is erről előadást, hogy náluk hogy zajlott ott ez a folyamat. Nem volt egyszerű ott egyébként. Persze, de csináltak teljes, tehát hogy csináltak saját verziókat, tehát hogy volt egy alap szoftver, például egy OpenOffice, amit ők testre szabtak, és csináltak olyan templéteket, meg csináltak mindent, ami egyébként az önkormányzati működéshez szükséges volt, hiszen ezekben szoktak dolgozni az alkalmazottak, ehhez vannak hozzászokva. Ami lényeges egyébként, hogyha az államigazgatásról beszélünk, hogy az államnak elsődleges feladata az lenne, ugye, hogy folyamatokat alakítson ki, és a folyamatokhoz keresse meg a megoldást. És az, hogy milyen megoldást szállítanak ugye a beszállítók, ez lehet akár egy zárt rendszernek a szállítója, vagy egy nyílt rendszernek a szállítója, de az a lényeg, hogy a megfogalmazott elvárásokat teljesítse a rendszer. Most, hogyha az elvárásokat úgy fogalmazzák meg, hogy az nem alkalmas arra, hogy ugye nyílt rendszereket, vagy nyílt szabványokat megfogalmazva, nyílt módon kommunikáljanak ezek a rendszerek egymással, akkor állhat elő egy olyan példa, hogy csak valamelyik gyártónak csak bizonyos szoftverét lehet alkalmazni. Ami zárt. Ami zárt történetesen, de ennyi erővel lehetne nyílt is, de zárt. Tehát ez a versenyt korlátozza. Ez azért némileg korlátozza a versenyt. Picit. Na, tehát visszatérve az oktatásra. Ugye a felsőoktatásban ez egy része, de hogyha megnézzük az alsóbb szintű oktatást, tehát a középiskolai oktatást, vagy az általános iskolai oktatást, ott két részre kéne választani a dolgot. Ugye az egyik, az maga számítástechnikának az oktatása. Már korábban volt szó a műsorban arról, hogy magyar szervezetek elkészítették ugye ezt az ECDL oktatóanyagot, ami teljesen szabad szoftveres verzióban is föllelhető, teljesen ingyenesen ott van a neten. Most azt hagyjuk, hogy ez most mennyire jó, vagy mennyire nem jó, maga ez az ECDL rendszer, de az a lényeg, hogy van alternatíva ott is, hogy csak nem egyféle gyártónak, nem egyféle program csomagjából lehet idézőjelbe levizsgázni, hanem itt is fontos az, hogy elveket alakítsunk ki, vagy hogy megtanuljuk azt, hogy hogyan kell például dokumentumot szerkeszteni, vagy hogyan kell például egy előadást megtartani, és itt megint csak nem maga a szoftvernek a használatán lenne a fő hangsúly, hanem a dokumentum szerkesztés, hogyan épül fel egy dokumentum. Tehát a tartalmi kérdéseken. Hogyan kell egy fogalmazást megírni, legyen eleje, közepe, vége. Hogyan kell egy előadást megszerkeszteni. Hadd szóljak egy picit bele, én nagyon büszke vagyok arra, hogy mi a Kodolány János főiskolán, a mi tanszékünkön, a kommunikáció tanszéken, mert második évben pontosan ilyen szellemben tanítjuk az informatikát, és egyszerűen magunkhoz vettük a tanszéki keretre, nem az informatikus kollégák tartják, akiket tényleg nagyra becsülök, mindenféle irónia nélkül, hanem egyszerűen magunkhoz vettük, és tartalmi kérdésekkel foglalkozunk, pontosan azzal, amiről te beszélsz. És ugye itt van az, hogy nem egyes gyártóknak egyes szoftvereit kell megtanulni kezelni, mert aki tud fogalmazni, az az egyik programmal is jó fogalmazást fog írni, meg a másik programmal is. Innentől pontosan fogva teljesen mindegy, hogy melyiket használjuk, de ha van egy alternatíva, ami ugyanolyan jó, és ugyanazt a célt maximálisan kiszolgálja az oktatásba, ráadásul ingyenesen és szabadon, akkor miért ne használjuk azt? Tehát ez a maga a számítástechniknek a oktatás része. A másik része ugye az alsóbb szintű oktatásban pedig az alkalmazott számítástechnika. Hallottunk itt már okostáblákról, projektorokról az osztályokban, számítógépek ott vannak az osztályokban, hogy maga a tanár hogy használja az előadásának, vagy az óráinak az illusztrálására, erre is nagyon sok nagyon jó szabad szoftveres kezdeményezés van. Most a legutóbbi kedvencemet csak tényleg érintőlegesen hadd említsem meg, aminek magyar vonatkozása is van, ez a GeoGebra nevezetű matematikai szoftver, ami szerintem, én azt mondanám, hogy én kötelezővé tenném itthon a használatát az iskolákba, hiszen nagyon egyszerűen, nagyon látványosan, nagyon kézzelfoghatóan lehet elmagyarázni azokat a dolgokat a gyerekeknek, hogy mit jelent egy, tudom én, egy háromszögbe rajzolható kör, vagy ugye a háromszög köré rajzolható kör. Zseniálisan lehet megfogni ezeket a dolgokat, és persze nagyon bonyolult, nagyon mély matematikai dolgokat is képes ez a rendszer illusztrálni. Reméljük, hogy rövidesen a GeoGebra fejlesztőjét majd itt a stúdióban üdvözölhetjük. Dolgozunk rajta. Mióta a digitális világban követjük az irodai számítógép felhasználást, azóta hát a kezdetektől fölmerült, hogy csökkenni fog majd a papír felhasználása különböző irodákban, de valahogy a 90-es évek végén arról kezdtek el cikkezni, hogy ez egy nagy lufi, és nem lesz ebből sose semmi, mármint a papírmentes irodából. Mert hogy annak ellenére, hogy bevezették a számítógépet, és különböző irodai rendszereket használnak, mintha még növekedett volna is a papír felhasználása. Cég típustól teljesen függetlenül. Most mégis, mintha megfordulna ez a trend, mert hogy az elmúlt 3 évben az Egyesült Államokban meg Nagy-Britanniában már csökkenni kezdett a papír felhasználás a különböző cégeknél. Na, erről fogunk most beszélgetni Szakonyi Andrással, aki az Iron Mountain ügyvezetője Magyarországon és Közép-Európában is. Minek köszönhető ez a tendencia? Ahogy az előbb mondtad, tényleg az elmúlt 3 évben 10%-kal csökkent a papírfelhasználás az Egyesült Államokban, valamint az Egyesült Királyságban, ami meglepő sok ember számára, mert azt gondolja, hogy bármerre jár, minden papírokat kell kitölteni, papírokat kell benyújtani, és még mindenki papír alapon szerződik például. Ezzel ellentétben a számok tényleg azt mutatják, hogy csökken a papírfelhasználás, és azt látjuk mi is az iparágban, hogy komoly nagy vállalatok teljesen el fogják hagyni a papírfelhasználást a következő 5 évben. Tehát nem akarok most neveket mondani, de nagy amerikai vállalatláncok nem fogadnak már be papíralapú számlát, és kizárólag digitális számlát fogadnak be a vállalkozóikról és szállítóiktól, és az alapján ez a digitális számla bekerül a rendszerükbe, és a CRM rendszerbe, vagy a könyvelési rendszerbe anélkül kerül be, hogy kinyomtatnák. Tehát gyakorlatilag sosem lát papírt az a számla, vagy az az adat. De ez minek köszönhető? Annak, hogy végre elkezdtek bízni ezekben az online rendszerekben, számítógépes digitális iratkezelő rendszerekben, vagy ilyen erősen nyomul ez az iparág, vagy pedig, nem tudom én, a környezetvédőknek a lobby ereje ilyen erős? Mind a kettő. Igazából az elmúlt 10 évben rengeteg befektetés ment különböző IT rendszerekbe, CRM rendszerekbe, könyvelési rendszerekbe, amelyeknek a benefitjeit vagy hatásait most próbálják learatni ezek a nagy vállalatok, és igen jelentős szerepe van a környezetvédelemnek, tehát amit nem kell kinyomtatni, ami nem jogi elvárás, hogy kinyomtassuk, azt nem nyomtatják ki. Továbbá költséghatékonysági szempontja is van, hiszen a papír árak fölfelé mennek, az elmúlt 1 évben a papír ára megduplázódott, tehát a papír felhasználás egy komoly költségfaktor egy vállalat életében, valamint arról nem is beszél, hogy utána azt a papírt tárolni kell, később meg kell semmisíteni. Tehát az egész life cycle-ja a papírnak, ha így fogalmaznánk, az egy igen költséges dolog. És a mi vállalatunk az ebben segít az ügyfeleinek, tehát egyrészt fizikailag a papírt tárolja, ameddig a törvényi előírás azt meghatározza, valamint biztosít a nagy ügyfelek vagy középvállalatok számára is olyan rendszereket, amiben szkenelt adatbázisokat biztosítunk az ügyfelek részére, és az ügyfél bárhonnan, bármikor hozzáférhet ehhez a szkenelt adatbázishoz, és onnan dolgozhat a saját iratanyagával, amit nem kell kinyomtatnia, csak szkenelten online hozzáfér. Tehát, hogyha jól értem, most még abban a korszakban járunk, ahol mindenképpen kétfelé kell osztani a dokumentum kezelést. Igazodni kell ahhoz, hogy bizonyos dokumentumokat mégis kinyomtatva kell megtartani, kezelni, ezért azt is kell tárolni bizonyos módon, és ebben is lehet egy szolgáltatás, hogy egy igen. vállalkozás ne a szekrényben tarts ezeket az iratokat. Persze szerintem kérdés, hogy mennyire igen, van meg ez igazán... a bizalom. És a másik fel ennek a történetnek az, hogy azért szépen lassan állunk át a elektronikus adatokat. Igen, tehát vannak olyan dokumentumok, amiket még mindig ki kell nyomtatni. Tehát mondjuk a munkaszerződéseket, emberi erőforrás fájlokat, ezeket valószínűleg mindig is majd ki kell nyomtatni, és el is kell tárolni igen szigorú törvényi szabályozás mellett. Ugyanakkor vannak és lesznek olyan dokumentumok, amik nem szükségesek kinyomtatni, hanem egyszerűen folyamatos hozzáférést kell engedni az ügyfélnek hozzá, és az ügyfél nem akar foglalkozni azzal, hogy leszkeneli, utána kinyomtatja, küldözgeti az irodán belül ezeket a dokumentumokat, hanem egyszerűen egy olyan szolgáltatóra vágyik, aki ezt megcsinálja helyette, hiszen ezzel foglalkozik úgynevezett core businessként. És akkor innen jön a felhő, ugye? A cloud igen. computing, amiről így ebben van. A műsorban sokat beszélgetünk. Tehát, hogy lényegében egy internetes szolgáltatásként elérhetőek ezek a dokumentumok. Vagyis ül a vállalkozó az irodájában, szüksége van mondjuk egy szerződésre, vagy valamilyen megállapodásra, egy ajánlatra mondjuk, és azt egyszerűen a böngészőben megnézi, de nem nyomtatja ki, hanem rögtön igen. elküldheti e-mailbe. Igen. Hát nyilván azért ennek vannak biztonsági előírásai, tehát ahhoz, hogy a vállalkozó a saját irataihoz hozzáférjen online, ahhoz nagyon komoly autorizációk szükségesek, amelyek ugye a mi hálózatokon keresztül zajlanak, de pontosan, hogy fogalmaztad, nyilván lesznek olyan dokumentumok, amiket fizikailag kikeres a rendszerünkből, és mi kiszállítjuk, mert fizikailag is tudunk kiszállítani papírokat, de amennyiben erre nincs szüksége, akkor egyszerűen egy online felületet hozzáfér egy usernévvel és egy jelszóval, és gyakorlatilag azt csinál a papír alapú dokumentummal, amit akar, ha akarja kinyomtatja, akarja tovább küldi, de ezt mi biztosítjuk ezt a felületet az ügyfélnek. Az a helyzet, hogy én egy nagy vállalkozás szempontjából el tudom képzelni ezeket az előnyöket, de egy kis vállalkozás szemszögéből nekem azért vannak kérdőjelek. Tehát ugye egy kis vállalkozó azért szereti, hogyha minél inkább tudja kontrollálni ezeket az eszközöket, például a kinyomtatott igen. szerződéseket, oda nyúl a szekrényhez, leveszi, és már is a kezében igen. van. Most ez pont, ami erre rácáfolandó, azt tapasztaljuk, hogy nem tudja kontrollálni. Tehát általában a kis és középvállalatoknál is, valamint a nagyvállalatoknál is ez az egész iratkezelés, ez egy ilyen megtűrt gyermek, amivel senki nem akar foglalkozni, és nagyon nagy szükségük van a szakértőre, aki az irataikat rendbe rakja, és bármikor, bárhonnan hozzáférhetővé teszi. Most egy KKV esetében is tudunk biztosítani egy olyan szolgáltatást, akár egy havi 50.000 forintos díjért, amely esetében a KKV vezetője biztos lehet abban, hogy a dokumentumai helyesen vannak tárolva, törvényi megfelelés alapján vannak elraktározva, és ahhoz fér hozzá akkor, amikor akar. Tehát ez gyakorlatilag nem kell az irodájában tárolni a papírokat, nem kell több irodahelyet bérelnie, nem kell raktárt bérelnie, és nem kell erőforrásokat erre ráhelyezni, nem kell embereket, irattárosokat tartani, hogy megtalálják a alapdokumentumaikat állandóan. Sőt, ugye az előnyök mellett lehet az is, hogy nem kell ezt az infrastruktúrát sem kitalálnia, pontosan. Ami eltárolja. Tehát gyakorlatilag egy PC-vel bármikor hozzáfér az adatbázishoz, ami a mi szervereinken van bekapolva, tehát háttérmentéssel is biztosítva, mert ez egy másik óriási kockázata a dokumentumkezelési iparágban, hogy nagyon sok vállalat nem gondolkozik arról, hogy az úgynevezett disaster recovery, vagy nem tudom, hogy fordítsam szakmailag. Katasztrófa elhárítás, ez hogy van megoldva a vállalat. Hogyha a vállalat, volt ilyen példa, hogy Duna beöntött a vállalat központjába, mindent elmosott, dokumentumok eláztak, és semmiféle backup nem volt. Tehát, hogyha mi szolgáltatásunkat igénybe veszik, akkor dupla haszna lesz, mert költségben sokkal hatékonyabb lesz, valamint biztonság szempontjából, ugye nem a saját helyszínen, saját raktárában vannak ezek az iratok, hanem nálunk, amely egy nagyon komolyan biztosított irat, valamint digitálisan is létezik. Azt akartam az előbb ehhez hozzátenni, hogy így ügyvédként nekem szükségszerűen kell digitális dokumentumokkal dolgoznom, hiszen az elektronikus aláírás keretében a cégeljárás iratai, stb. Ezek ugye így keletkeznek. És ami nekem alaptapasztalatom ezzel, hogy lehet, hogy a papír kevesebb, de biztosan két monitor kell, mert az, amit eddig ki tudtam rakni az asztalra, hogy összenézem azzal, amit egyébként írok, azt most muszáj valami olyan helyen megjelenteni, tehát az egyik helyen írok, a másikon nézem, vagy óriási monitor kell, és akkor egymás mellett tudom nézni a kettőt. Igen. De ezt muszáj megoldani. Jogirodáknál ez általában elfogadott az ügyfeleinknél is. De ugyanakkor például, ad mondjuk egy másik példát, nagy biztosító társaságnak a kockázatelemzői dolgoznak a rendszerünkből, ami gyakorlatilag annyi, hogy ők nagyrészt egyébként utána kinyomtatott aláírandó papíron dolgoznak, de az adatbázist azt onnan nézik, ami általunk leszkenel dokumentumokból, amit utána nem kell kinyomtatni, hogyha elbírálnak mondjuk egy életbiztosítási kötvényt vagy jelentkezést. Bennem egy másik kérdés merült fel, itt felmerült az a borzasztó kellemetlen tény, hogy mi van, hogyha a Duna kijönt és elönti az ember papírjait. Mi van akkor, ha a Duna kijönt és elönti az ember PC-it? És nekem kell az a szerződés, akkor mit tettek? Telefonálok? Oda robogok motorral? Akár mit csinálhatok? Mert ha a PC-t elönti a Duna, az a jó hírem, hogy az adatbázis megmarad, hiszen az nálunk van tárolva. A probléma nem itt van, hanem a probléma ott van, hogy az adataim PC-n keresztül érhetőek el. Ha abban az adott katasztrófa helyzetben nem tudok PC-t használni, akkor mit tehetek? Igen, hát akkor fölhívod az ügyfélszolgálatunkat, és kiszállítjuk fizikailag kinyomtatva az iratot, amire szükséged van. Tehát ebből a szempontból. Igen, viszont hozzáteszem egyébként, hát látom itt téma még a backup megoldások is, de a cégnek van olyan backup megoldása, ami kimondottan laptopokra van, hogy naponta megy a backup, és eltárolja a szerveren, és utána bármikor előhívható az a adatbázis, tehát ilyen, ezzel is foglalkozik az Iron Mountain. Szerintem azért itt még mindig egy tényező Magyarországon, meg aztán pláne, hogy mennyire bíznak meg a vállalkozók, kis és középvállalkozások az ilyen típusú szolgáltatásokban. Hogyan lehet eljutni, hiszen 2001 óta van például elektronikus aláírásról szóló törvénye Magyarországnak, és mégis csikorogva lassan indul el ez a dolog. Lehet már bizonyos állami szolgáltatásokhoz hozzáférni elektronikus aláírással, de azért a biztonság és a bizalom az még mindig egy kérdés az emberek. Igen, felé. Én azt gondolom, hogy két nagyon fontos tényező fogja ezt támogatni. Egyrészt az állam működése, tehát az, hogy a cégbírósági eljárás már abszolút online vagy digitálisan folyik, az egy óriási eredmény, és azt gondolom, hogy többi államigazgatási eljárás is egyre inkább ilyen irányba fog menni. Hát most a fizetési meghagyásokat is ugye kezdik áttenni. Igen, tehát ebből a szempontból az állam óriási prioritást tud ennek adni, a másik pedig a nagy multinacionális cégek, akik pedig nagyon-nagyon egyszerű költség, valamint kockázatokból egyre inkább digitális útra mennek, és csak digitálisan fognak a jövőben dolgozni. Most tehát a jövő alatt értsétek, hogy mondjuk nem fog eltűnni a papír, tehát továbbra is nagyon-nagyon nagy, a mi bizniszünknek is nagyon nagy része még továbbra is a fizikai irattárolás, de hosszú távon biztos vagyok benne, hogy a jövő az a szkenelés és a digitális irattárolás, a digitalizálás általában. Nagyjából mennyi az a hosszú táv, és mit lehet elérni egyáltalán? Mert valamennyit biztos kell majd nyomtatni? Én azt mondom, hogy 5 éven belül valószínűleg további 10-15%-kal csökken a papírfelhasználás. Akár Magyarországon is? Akár Magyarországon is, és mondjuk 10 év múlva el fogunk jutni egy ilyen 60-40%-os, 60 fizikai papír és 40% digitális iratok világába, akár az állami közgatást, akár pedig az üzleti életet nézzük. Akkor a papírmentes iroda az végképp álom lesz, tehát hogy ebben a formájában, ahogyan a kifejezés mondja, nem lesz teljesen papírmentes, illetve úgy, hogy az irodában nem lesz ott a papír, de valahol lesz a igen, papír. Igen, ez egy nagyon szép álom, valószínűleg nagyon hosszú távon fog megvalósulni, de a minimális papírt felhasználó iroda az reális álom, azt gondolom. Következő jogi történet előtt szerintem egy-két dolgot tisztáznunk kell Dudás Ágnessel, például rögtön azt, hogy mi az a használt szoftver. Mert ugye sokan Magyarországon is eladják azt a programot, amit használtak valameddig egy-két évig. Különböző irodák is használnak így használt szoftvereket, de ennek mi értelme van? A használt szoftvernek, hát ugye hallottunk már erről, hogy könyv antikvárium, és akkor ott ugye használt könyveket lehet venni, és hát nyilván felmerült az emberekben, hogy hát valójában a szoftver is ilyen, hogy egy ideig, óráig használja az ember, de lehet, hogy talán más szeretne, vagy platformot vált, vagy valami mások miatt már nincsen szüksége az adott szoftverre, és amíg nem volt ez a szabályozás, amit jogkimerülésnek hívnak, addig ezzel nem tudott mit kezdeni. Tehát akkor megvette, és akkor az úgy ott maradt, tehát megszerezte hozzá a jogosultságot, hogy használja, de aztán ott porosodott egy kicsit, vagy nem tudom, megromlott a szekrényében. Tehát olcsóbban lehet használni azt a szoftvert egyébként ugyanúgy, mint hogyha újkorában vette volna teljes áron a felhasználó. De akkor folytassuk a magyarázatot, mi az a jogkimerülés, mert ezt említetted az előbb. A jogkimerülés az nagyjából azt jelenti, hogy most leegyszerűsítem tényleg nagyon, hogy amikor a szoftvergyártó kijön először a piacra, és először kereskedelmi forgalomba hozza a szoftvert, azt követően ő nem határozhatja meg, hogy az adott szoftverrel mi történjen. Ennek vannak különböző ilyen feltételei, például az egyik ilyen feltétel az, hogy ez egy olyan szoftver legyen, amire a teljes oltalmi időre megszerezzük a felhasználási jogosultságot, tehát bérelt szoftverre ez nem áll, de azokra a szoftverekre, minket így általában úgy ismert dobozos szoftverekre gondolunk, tehát akár operációs rendszerekre, akár számítógépes játékokra, ezekre ez igaz, hogy bemegyünk, megveszük a kereskedésben, és utána játszunk vele, vagy használjuk, amíg szeretnénk, és ha már nem szeretnénk, akkor el tudjuk ezt adni valaki másnak. És... Na de kinek a joga merül ki? Hát a gyártónak a joga. Tehát igaziból szerzőjogi értelemben a vagyoni jogosultnak a joga, hogy rendelkezzen az adott műpéldány felett. Ezt így mondják szépen. Az átlagember biztos nem hallott erről, mert mindig csak azt látjuk, hogy a szoftvergyártónak van rengeteg joga, és nekünk meg szinte semmi. Hát a szoftvergyártó egy csomó jogát leírja, ezt hívják licencnek. Ez egy általános szerződési feltétel, amiben beleírnak általában olyan dolgokat is, amik mondjuk a magyar jogrenddel nem kompatibilisek, és ezért aztán magyar felhasználóra nem is vonatkoznak, mert hogy ezek semmisnek tekinthetőek, mert jogszabályba ütköznek. Például, amikor azt olvassuk a licencben, most ebben az egyedi licencben, amit az előbb említettem, hogy nem adhatjuk el harmadik félnek, akkor ez úgy nem igaz. És pontosan ezért van az, hogy használt szoftver kereskedésnek van jelenleg piaca, illetve hát van erre több példa is, amit látunk, így mert Magyarországon is lehet, hát most már lassan évek óta használt szoftvereket venni, speciál én magam is vásároltam már használt szoftvert, teljesen jó operációs rendszert vettem, mondjuk, hogy fél pénzen, ráadásul olyat, amit már nem is forgalmaznának. Tehát a szoftvergyártó azt nem korlátozhatja le, hogy én megvegyek egy használt szoftvert, viszont beépíthet olyan szolgáltatást, adott esetben a szoftver használatához kapcsolódó regisztrációt, aminélkül nem is tudom használni a programot, amivel végül is értelmetlené válik a használt szoftver. Ugye itt most arra kell majd figyelni, hogy ne keverjük össze azt a dolgot. Tehát vannak olyan szoftverek, amiket regisztrálni kell, amikhez van egy ilyen azonosító kód, és akkor ezt be kell írni, X karakter számból áll, és ez a regisztrációhoz szükséges. Ugye van egy olyan része már az eddigi jogtörténetnek, amikor a bíróságok megállapították azt, hogy nem élhet ezzel vissza a szoftvergyártó, és nem tagadhatja meg ennek a kódnak az aktiválását, akkor sem, hogyha ezt mondjuk másodjára, harmadjára, ötödjére írja be valaki, mert hogy ez nyilvánvalóan visszaélés volna az ő részéről, mert el akarja lehetetleníteni a törvény szellemének a teljesülését. Na, ez az egyik kupac. A másik kupac meg az, amiről ez a döntés szól, ez egy német döntés, most a legfelsőbb bíróság állást foglalt abban a kérdésben, hogy van ez a játék, ez a Half-Life 2, ezt gondolom ti játszottátok, én kevésbé. Tehát ez egy olyan játék, majd javítsatok ki, nem így kell játszani. Szóval olyan játék, hogy megveszi az ember a DVD-t, vagy pedig letölti az online környezetből, és aztán aktiválja az ő accountját, az ő profilját, vagy hozzáférését ez a játékhoz, és ennek van egy igen komoly része, ami online környezetben játszódik. Itt lehet ilyen több szereplős játékokat játszani, mindenféle küldetéseket teljesíteni. Na és ezt tudja ez a játék, de nagyon, ebben nagyon fontos modul az, hogy ennek van egy online felülete, vagy egy online kapcsolata. És ugye rákfené ennek a történetnek pontosan az, hogy még a DVD-s játékokra egyébként a jogkimerülés megállt volna, addig van a szerződésben, ami kapcsolódott ehhez egy olyan kitétel, hogy elfogadja a vásárló vagy a felhasználó azt a feltételt, hogy egyébként ezt a bejelentkezési kódot, na ezt nem adhatja át harmadik félnek. És ugye pontosan az, hogy a bejelentkezési kódot nem lehet átadni, tehát ezt az online kapcsolatot nem tudja másnak odaadni, ezért hiába adja oda a DVD-t, vagy adja el a DVD-t, aki megveszi, hát nem ér vele semmit. Vagyis ő lényegében átveri azt, aki használt szoftverként akarna megvenni a játékot. Hát nem veri át, mert valószínűleg nem kerül ez így forgalmazásra, hiszen lehetetlen az, hogy ebből bárki bármit utána profitáljon. De ez, gondolhatjuk azt, hogy ez a válasz a, mondjuk a szoftvergyártóknak erre a jogkimerülési problémájára, mert nyilván ez egy felhasználó barát dolog volt, és most meg ennek van egy ilyen ellenpontja. De mi volt a jogi döntésnek a kiinduló pontja? Szóval ki mind vitatkozik? Hát arról vitatkoztak a szoftvergyártója és egy fogyasztóvédelmi szervezet, hogy vajon megilleti a fogyasztót ebben az esetben is hasonlóan a korábbihoz az, hogy ez a kódhoz hozzájusson, és ezt a játékot online környezetben aktiválja. És ami nagyon érdekes, hogy erre ugyan a döntés nem tért ki egyéb okok miatt, tehát erről még valószínűleg lesz egy kör, de ott nem vizsgálták, hogy ez például tisztességtelen szerződési feltétele, azt vizsgálták, hogy szerzőjogi értelemben ez a jogkimerülés beállhat-e vagy sem. Tehát ez tisztán ilyen jogkérdés, hogy ugye olyan, azt mondta, azzal védekezett egyébként az Alperes szoftvertársaság, hogy itt több modulja van ennek a játéknak, az egyik modulja a DVD, a másik modulja ez az online környezet. Míg a DVD-re ő elismeri, hogy megvan a jogkimerülés, az online környezettel való kapcsolatra arra meg nincsen. De ez logikus, hiszen az online bármilyen felület, ha csak regisztráció, de hogyha ott valami funkció is van, akkor is egy szolgáltatás. És azt, hogyha én megveszem a szoftvert, attól még azt a bizonyos online szolgáltatást nem vettem meg, mert ott nekem fenntartanak valami kis fiókot, hogyha én ott egy hozzáférési kóddal rendelkezem. Tehát ott egy másik fajta termékről van szó. Hát valószínűleg itt lesz valahol egyébként a vízválasztó a használt szoftverkereskedésben. Annyit azért tegyünk hozzá, hogy a világ nagy szoftverkiadói, és most játékprogramokról van szó, kézzel lábbal küzdenek a használt szoftverpiac ellen. Nemrégiben kiderült, hogy ezeknek a cégeknek nagyobb kárt okoz a használt szoftverpiac, mint a kalózkodás. És mondok egy egyszerű példát, és már is meg fogjátok érteni, hiszen végül is eladták azt a játékot, kifizettek érte mondjuk $50, hát mi ebben a kár? Nagyon egyszerű a dolog, ugyanis a játékhoz járó egyéb szolgáltatásokat a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, nyolcadik, kilencedik vásárló is, aki megveszi ezt a játékot használtan, igénybe veszi úgy, hogy a cégnek effektív egy fillért nem fizetett érte, illetve a játék élményt végigjátsza a játékból anélkül, hogy a cégnek pénzt adott volna érte. Tehát egyszerű matematikai képlet, ahol játékot megveszi Józsika, 10 órát játszik vele, $60 fizetett. Optimális esetben Béluka is megveszi a játékot, 10 órát játszik vele, $60 fizetett, viszont ha használtan veszik meg, akkor mindnyájan játszanak vele 10 órát, de egy fillért nem fizetnek a kiadó cégnek, aki fönntartja a multimédiás, az online, a stb. Szolgáltatásokat, amik ehhez járnak, a patch-eket fejleszti hozzá, stb. És már jó ideje, nagyon-nagyon nagy erőkkel küzdenek ezek a cégek azon, hogy ne lehessenek a játékok eladhatóak. Tehát már a fizikai hordozók ellen is, tehát már az ellen is voltak perek, ilyen áruházláncok, meg ilyen játéksopok, játékboltok ellen. Úgy néz ki, hogy ez most egy végső ütés volt ebben a csatában, mert hát ezekkel az online szolgáltatásokkal együtt nem lesz eladható a játék, és ez végül is akkor a szoftver készítőjének a győzelmét hozza ebben a történetben, ahogy én értelmezem. Hát legalábbis Németországban. Meg jelenleg, igen. Köszönöm szépen. Bevallom őszintén Spányik Balázsnak, hogy a leírása alapján én nem tudtam elképzelni, hogy mit is tud az a program, amiről most fog nekünk beszélni. Úgyhogy arra kérlek, kedves Balázs, hogy nagyon plasztikusan meséld el nekünk ezt a bizonyos programot. PC Tipp és Spányik Balázs következik. A Windows 7-nek nincsen túl sok újdonsága, hogy ami szembeütlő volna a első látásra szembeütlő volna a felhasználó számára. Vagyis ugyanúgy néz ki, mint a korábbi Windows. Nagyjából ugyanúgy néz ki, viszont pont így a felhasználó felten próbált egy kicsit változtatni a Microsoft, hogy azért valami kis változás mégiscsak látszódjon, ugye megváltoztatták a tárca kinézetét, illetve bevezették ezt a bizonyos Aerosnap című szolgáltatást, ami arról szól, hogy ha megfogsz egy ablakot, ha ezen azt értjük, hogy rákattintunk az ablaknak a címsorára az egérrel, nem engedjük fel az egérgombot, hanem elkezdjük rángatni az egérrel. Vonszolni. És igen, és cipeljük magunkra az ablakot, és hogyha ezt az ablakot így kiúzod a képernyőnek a bal vagy a jobb szélére, akkor az ablak varázslatosan átalakul pont félképernyő méretre. Tehát vagy a képernyő bal felét, vagy a képernyő jobb felét fogja kitakarni. Ez miért jó? Ez akkor jó, hogyha például neked már ilyen óriási monitorod van, ami most már egyre nagyobb rivat, hogy ilyen HD felbontású hatalmas monitorokkal dolgozol, és még mondjuk nincsen két monitorod ahhoz, hogy ez, hogy úgy tudjál dolgozni, hogy az egyiken ezt nézed, a másikon azt, akkor az Aerosnap remek lehetőség arra, hogy mondjuk írok egy cikket, a Word az a képernyőnek a bal oldalát foglalja el, míg a jobb oldalán bármit is tudok csinálni, tudok képeket. Vagy például egy ügyvédnek, aki ugye két dokumentumot hasonlít össze? Igen, simán meg lehet csinálni, az egyik dokumentumot kihúzom balra, a másikat kihúzom jobbra, és egymás mellett nézem őket, és tekintve, hogy a nagy monitoron már ezek simán olvashatók, és jól láthatók, meg jól lehet velük dolgozni, ez lehetővé teszi ezt, hogy ez két dokumentum. De csak, hogy még pontosabbak legyünk, ezt meg lehetne kézzel is csinálni, csak nagyon pepecs kihúzgálni így egyenként az ablaknak a széleit, ugye Balázs? Tehát itt most lényegesen egyszerűbb valami, mert odalököm jobbra-balra, és már kész. Gyakorlatilag ez a lehetőség a Windowsból mindig is hiányzott, hogy az ablak, adj ablakot, oda tudjál pattintani a képernyőnek valamelyik részéhez. És gyakorlatilag ezzel az Aerosnap-el valamennyire a Microsoft ezt megoldotta. Csak azt akartam az előbb mondani, hogy igaziból a Word-ön belül ez a mozaikszerű ablakkezelés, ennek a kezdeménye megvolt, tehát ha kellően nagy a monitorom, akkor Word-ön belül tudom kezelni ezt a két dokumentumot, csak nyilván mást a Word mellett nem tudok kezelni. De tényleg húzogatni kellene, egyenként kellene kihúzogatnod a méreteket. Na, de most ez elvileg működik, sőt, hogyha valaki még gyorsabban akarja csinálni, akkor a Windows gomb balra nyíl, vagy a Windows gomb jobbra nyíl használatával gyakorlatilag az éppen aktuális ablakot így ki lehet hajítani a képernyőnek a bal vagy a jobb szélére. Ez volt az egyik. A másik ilyen nagy újdonság volt az Aero Shake. Illetve nem csak volt most is az Aero Shake, az azt csinálja, hogy több ablakod van légirázás. Nyitva. Igen, hát az Aero az ugye a Windows 7-nek egyáltalán a Windowsnak a felületi neve, és a Shake az pedig arra utal, hogyha megfogsz egy ablakot, sok-sok ablakod van nyitva egyszer az asztalon, és megfogsz egyet a címsoron, és elkezded így rázni balra-jobbra az egérrel. Gyors egérmozdulatok a jobbra-balra. Igen, pontosan, akkor az összes többit lekicsíti a tálcára, és csak ő marad nyitva. Ezzel jelzem a Windowsnak, hogy én ezt akarom látni. Igen, hogy csak ezt akarom látni, és van még egy, az Aerosnapnek van még egy olyan változata, és amikor fölfelé viszed az ablakot, tehát nem a bal vagy a jobb oldalra, akkor pedig az egész képernyőre kihúzza abban a pillanatban. De szóval nem ugyanaz, mint hogyha fölnagyítanád teljes képernyőre, azt hiszem, hogy nem csak úgy vízébe, tehát tényleg a rendelkezés álló területet kitölti. Na, ez azoknak segítség, akik nagyon vizuálisan képzelik el a számítógépen zajló tevékenységüket. Gyakorlatilag igen, de tulajdonképpen arról van szó, hogy ezek olyan ilyen hogy mondjam, hogy hívják ezt, ez a tipikus eye candy, ugye Zolinak volna erre egy jó magyar kifejezése, de a lényeg az, hogy ez ilyen nyálcsorgatás azok számára, akik eddig mondjuk Vistát vagy XP-t használtok, hogy nekik ilyen nincsen. Hát eddig nem volt, most már van. Ugyanis egy tulajdonképpen egy kicsi fejlesztő cég kidobott egy Aquasnap nevű terméket a piacra, ami egyrészt teljesen ingyenes, másrészt támogatja az XP-t, a Vista-t és a Windows 7-et is, a 32 és 60 éves operációs rendszereket is, több nyelven beszél így magyarul is, és gyakorlatilag ugyanezeket a lehetőségeket kínálja XP-re és Vista-ra, valamint továbbfejlesztve Windows 7-re is. Ugyanis sokkal többféle módon tudja az ablakokat ide-oda pattintgatni, nem csak félképernyőről, negyedképernyőre, nem csak fölülre, alulra, hanem gyakorlatilag a képernyőnek valamennyi sarkára vagy részére ezt be tudod állítani, és a többi dolgot is továbbfejlesztették, például az aeroséket oly módon, és egy sokkal normálisabb módon, mint ahogy ezt a Microsoft kitalálta, hogy nem lezárulik a többi ablak, amikor rázod azt, amit meg akarsz tartani, hanem az bekapcsolódik rajta egy ilyen úgynevezett always on top üzemmód, amit magyar mondjuk úgy fordíthatunk, hogy mindig legyél legfölül, gyakorlatilag nem tud, vagy szem előtt, nagyon jó, mindig legyél szem előtt, hogy gyakorlatilag az összes többi ablak nem tud fölé kerülni ennek az ablaknak, hanem ő mindig a legfelső lesz, és mindig látni fogod a tartalmát. Ezen kívül van még benne még egy nagyon jó pofa dolog, azt teljesen magánfejlesztés, és nincs is semmi köze a Windows 7 újdonságaihoz, hogyha viszel egy ablakot balra, éppen mozgatsz egy ablakot valahonnan, valahova a képernyődön, akkor gyakorlatilag ez az ablak kitakarja azt, ami alatta van, tehát nem látod, hogy hova fogod letenni, és ő ilyenkor átlátszóvá, ilyen félig áttetszővé teszi ezt az ablakot, amit éppen cipelsz magaddal, és így pontosan láthatod, hogy hova tudod letenni. Tehát pontosan az ablak varázslásoknak gyakorlatilag megteremti az alapjait. Ügyvéd, mit gondol erről? Lesz nagy monitor inkább a kettő helyett? Nem, de el fogunk oda is jutni, amit mondjuk az Ubuntu tud, hogy így megfogom azt a valamit, amit szeretnénk nézni egy teljesen üres asztalon, és akkor így egyszerűen így átrántom, és akkor a teljesen üres asztalon van az a dolog, amit szeretnék látni, az összes többi meg ott maradt, és megvár engem. Amiről te beszélsz, ez a virtuális asztalok, a virtuális desktopok világa, hát mit még nem tartunk. Mindenesetre nekem azért tetszett ez az Aquasnap című alkalmazás, mert ez egy nagyon jó példa megint arra, hogy a Microsoft kitalált valamit, és ezt legyártották ilyen félig. Tehát gyakorlatilag, tehát még rengeteg lehetőség van. Ötletadó volt ez az alkalmazás. Igen, de szóval megint nem hozták ki belőle azt, amit ki lehetett volna bele hozni, és akkor jön egy kicsi fejlesztő cég, aki meg a mögé teszi a tudást, és kifejleszti azt a változatot, ami ott van, nagyon jó beállító panelekkel, tényleg teljesen testet tudod szabni, hogy mondjuk mi számítson ezének ablakrázásnak, milyen érzékenységet. Tehát tényleg rendesen ott van mögötte minden. Az ember akarja, tényleg testre szabhatja, és tökéletesen működik úgy, ahogy kell. Lehetek csúnyán cinikus? Persze. Újabb indok, hogy miért ne vegyek Windows 7-et. Miért? Hát, mert tudom rázni az ablakot ezen túl XP-ben is. Jaj. Köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők. A honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.